sobie przerwę na pyszną kawę i jedzenie, które umilą każdą podróż. A teraz tankując minimum 25 litrów dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do Weldwin Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atak nie może podzielić Polaków i Żydów. W ten sposób o próbie podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie mówi naczelny rabin Polski. Nie żyje kobieta po katastrofie budowlanej w małopolskim Dębnie. Na dwie osoby i dwoje dzieci przewróciła się ściana budynku. Za oceanem bijatyka na Uniwersytecie Kalifornijskim. Doszło do starć grup przeciwników i zwolenników Izraela oraz Palestyny. Synagoga Nożyków to jedyna synagoga w stolicy, która przetrwała powstanie w getcie warszawskim, przypomniał naczelny rabin Polski Michael Szudrich, mówiąc o próbie jej podpalenia. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi stołeczna policja. W synagogę Nożyków rzucono koktajlem Mołotowa. Na szczęście nikt nie ucierpiał, powiedział Szudrich. Ja myślę cud, że jeżeli to było jeszcze 15 cm po lewej, to będzie dotarło do okna i mogę dotarło do środku synagodzy. Tam dokładnie jest biblioteka, książki, drew. Naczelny rabin Polski podkreślił, że atak nie może podzielić Polaków i Żydów. Jak mówił, potępienie próby podpalenia synagogi przez władze krajowe i Warszawy pokazuje, że nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm. Incydent potępili prezydent Andrzej Duda, szef MSZ Radosław Sikorski, ambasador USA Mark Brzeziński i ambasador Izraela Jakow Liwne. Katastrofa budowlana w Dębnie w powiecie brzeskim w Małopolsce. Podczas rozbiórki budynku gospodarczego jedna ze ścian runęła na przechodzące obok niego cztery osoby, dwie kobiety i dwoje dzieci. Powodem był m.in. silny wiatr. Jednej z tej osób dorosłych niestety nie udało się uratować pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wszystkie pozostałe osoby zostały przekazane ratownikom medycznym i zabrane do szpitala. Powiedział Hubert Ciepły z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu pracują służby. Lądował też tam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Polska świętuje dzisiaj 20-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. W Cieszynie trwają obchody z udziałem władz samorządowych i państwowych, a także z przedstawicielami europejskiej wspólnoty. To wiele atrakcji dla mieszkańców i przyjezdnych, którzy zawitali na polsko-czeską granicę. Na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie otwarto miasteczko europejskie. To m.in. piknik dla rodzin, gry i zabawy. Na miejscu był reporter Polskiego Radia Katowice Łukasz Szwej. Co się tutaj dzieje? Tutaj wykonujemy różnego rodzaju wiązania na wiklinach. Takie zadania manualne. Bardzo fajnie to wszystko tutaj wygląda. Dzieciaki są zadowolone. Przyjechałem też tutaj właśnie z rodzinką i są naprawdę zachwyceni. Państwo przyjezdni czy tutejsi? Przyjezdni. Skąd? Z Wodzisławia Śląskiego. No i jak się tutaj w Cieszynie podoba? Bardzo dobrze. Czeski ładniejszy czy nasz? No oczywiście, że nasz. I jak państwo pamiętają ten dzień? Bo zapytałbym tutaj wnuka, ale chyba nie pamięta, co? Nie. Ile masz lat? 12. Dziadkowie, babcia, jak wspominają właśnie ten dzień? Radość z tego, że można będzie jeździć do Czech i dalej gdzieś tam bez problemów, bez paszportów. To było takie najlepsze. Dużo się zmieniło przez te 20 lat? Ja byłam za Unią, żebyśmy wstępowali. Bardzo dobrześmy wstępowali, zmieniło się bardzo dużo. Pamiętam ten czas, miałem wtedy 11 lat, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, no był to moment przełomowy. Na cieszyńskim rynku wystąpią m.in. Karasi Rogucki. W Teatrze imienia Adama Mickiewicza zainaugurowana zostanie kolejna edycja Kina na granicy. Polska przystąpiła do Unii 1 maja 2004 roku wraz z 9 innymi państwami. Za oceanem, nad ranem, doszło do starć pomiędzy, jak podają amerykańskie media, proizraelskimi demonstrantami, a propalestyńskimi protestującymi na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Interweniowała policja. Protesty wspierające Palestyńczyków rozlały się w ostatnich dniach na kilkadziesiąt uczelni w Stanach Zjednoczonych. Katarzyna Ingram. Uczestnicy kontrmanifestacji próbowali zburzyć obozowisko studentów, którzy solidaryzują się z Palestyńczykami. W ich stronę poleciały petardy. Atakujący mieli ze sobą kije. Zaczęli demontować barierki ogradzające obozowisko propalestyńskich demonstrantów. Ci z kolei tworzyli barykady i bronili dostępu do obozu. Władze uczelni wezwały policję. Studenci z kilkudziesięciu amerykańskich uczelni protestują przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Oburza ich liczba ofiar wśród ludności palestyńskiej. Od władz swoich uczelni domagają się m.in. poszanowania prawa do wolności i prawa do manifestacji. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. uwaga, kibice piłki. Wiemy, że majówka może osłabić koncentrację, więc przypominamy, dziś drugi półfinał w Lidze Mistrzów. Borussia w Dortmundzie gra z Paris Saint-Germain i nie przystępuje do tego meczu specjalnie rozpędzona. Borussia strzeliła szybkiego gola, ale potem straciła 4 i wyraźnie przegrała ważny mecz z Lipskiem. Ostatnia kolejka Bundesligi mocno przybiła fanów i piłkarzy z Dortmundu. Dlatego trener Edin Terzic woli szukać natchnienia w pierwszym dwumeczu z PSG w tym sezonie. Zespoły spotkały się już w grupie. W Paryżu gospodarze wygrali 2-0, ale w rewanżu było 1-1, a mogło być nawet lepiej. To była bardzo, bardzo otwarta gra, z wieloma szansami na gole. Mogliśmy nawet wygrać. Było widać, że wyciągnęliśmy wnioski z pierwszego meczu. Mamy jednak świadomość, że w tej fazie sezonu Paryż jest w szczytowej formie. Osiągają świetne wyniki i od początku roku tylko raz przegrali. Magazyn Kicker wyławia jeszcze jedną wypowiedź Terzicia o tym, że Borussia nie była faworytem ani w grupie, ani w starciu z Atletico, a jest tu, gdzie jest. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Park o 21:00. Kwadrans wcześniej, początek arcyważnego meczu szczypiornistów Industrii Kielce w Niemczech. Rywalem, pewnie najlepsza obecnie klubowa drużyna na świecie, Magdeburg, stawką półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu jedną bramką w Kielcach 27-26 wygrali podopieczni Tałanta Dujszebajewa. Mówi jeden z nich, białoruski obrotowy Industrii Artiom Karaliok. Będzie ciężko, ale jedziemy tam oczywiście nie jako faworyci, bo jak wiem, że wszyscy już obstawiali, że przegramy w domu i wygraliśmy w domu. Taka kluczowa postać to jest nasi bramkarze i obrona, która myślę, że w pierwszym meczu zagrała na dobrym poziomie, gdzie tyle raz wytrzymać sam na sam. No i musimy poprawić trochę atak, ale najważniejsze to jest serce, charakter. Początek meczu w Magdeburgu o 20:45. Jeszcze tenis w tym serwisie. Trzecią półfinalistką turnieju WTA w Madrycie została Jelena Rybakina. W trzech setach pokonała inną Rosjankę z kazachskim paszportem, Julię Putintsevą. Przed nami mecz o ostatnie wolne miejsce w najlepszej czwórce tysięcznika na Kacha Machika. Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z 17-letnią Rosjanką Mirą Andrzejewą. Wczoraj awans do półfinałów wywalczyły Iga Świątek i Amerykanka Madison Keys. Do końca dnia i w nocy pogodnie, gdzieniegdzie chwilami możliwy porywisty wiatr. Teraz na termometrach przeważnie od 16 do 20 stopni. W nocy od 9 na krańcach południowych i północnych, przez 12 w centrum do 15 na południowym zachodzie. Jutro po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu i burze. Poza tym raczej pogodnie. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez 24 na południu i zachodzie do 26 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19. Kiedyż to ostatnio słyszeliśmy ten sygnał? 15 maja 2020 roku, kiedy odbyło się 1998 notowanie listy przebojów programu trzeciego, które poprowadził Marek Niedźwiecki. Tydzień później miało odbyć się notowanie 1999, ale historia potoczyła się inaczej. Dziś wracamy do tamtych chwil, do tamtych piosenek, może też do tamtych emocji. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Marek Pawlukiewicz, Mariusz Owczarek, witamy Państwa pięknie. Notowanie 1999. Zaczynamy. Sygnał listy towarzyszył tej audycji przez wiele, wiele lat. Chyba nie od początku, ale o to, to najlepiej byłoby spytać, no wiadomo kogo. Marek Niedźwiecki, Piotr Baron, Halina Wachowicz, Bartosz Gille, Agnieszka Łukasiewicz i wszyscy realizatorzy listy, to z szacunku dla tych osób zdecydowaliśmy się na to, aby Państwu dziś na antenie zaprezentować to, co powinno się na niej ukazać 22 maja 2020 roku. Czyli notowanie 1999 po pamiętnym 1998, które na antenie Marek Niedźwiecki zaprezentował 15 maja. Owego 2020 roku. Na stronie archiwalnej lp3.polskieradio.pl mogą Państwo odnaleźć wyniki tamtego notowania, tego prawdziwego notowania z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Wyniki tego naszego dzisiejszego opóźnionego o prawie 4 lata pojawią się na tej stronie lp3.polskieradio.pl tuż po 23. Tak się dziś umówiliśmy. Zatem zaczynamy za chwilę notowanie, przenosząc się do 22 maja 2020 roku. To będzie podróż sentymentalna, bo ja będę mówił, że jakaś piosenka jest nowością, a ta piosenka to była nowością 4 lata temu. Zdecydowałem się zatem nie używać dżingla premierowego, bo jednak no, 4 lata niemal minęły. Zaczynamy zatem odliczanie. Będę starał się tak to wszystko poukładać, abyśmy zmieścili do 22:30 piosenek z tej podstawowej 30. I na tym 30. miejscu wówczas jako nowość pojawiła się piosenka Going Nowhere zespołu Kings of Leon. Ocean liner, come and anchor down. Sea of forgiveness, see what I have found. This long and lanky, awkward at times, I'm going nowhere. If you got the time, and it's a long, hard road, till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I took to driving to see what I would find. Place in history, a little peace of mind. I know what you're thinking, know just what you mean. I'll never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can't get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. Going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I'm going nowhere. I'm going nowhere. going nowhere. You're on my mind. I'm going nowhere. Won't you stop by? I'm going nowhere. Zespół Kings of Leon, Going Nowhere. To na 30. miejscu byłaby nowość w notowaniu 1999 z 22 maja 2020 roku na antenie Trójki 1 maja 2024 roku. Czekamy na Państwa wspomnienia, listy mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Mój Facebook, po prostu Mariusz Owczarek na Facebooku, także oczywiście Facebook Trójki. No i na telefony czeka Józef Niewiarowski, numer doskonale Państwo znają, 22 i 7 trójek. Proszę dać znać, napisać, zadzwonić, jak Państwu jest tego wieczoru, jak się Państwo czują. Mam nadzieję, że doskonale. Pogoda piękna, radio gra, nastawione na program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut po godzinie 19. A my w zestawieniu tego 1999 notowania sprzed prawie 4 lat jesteśmy na pozycji numer 29. Tu też nowość. Bikini, Bass Astral, Ego. to fear now. Ah, the fire is warm, and you are so young, so quiet and cold. Why can't you see there's nothing to fear now? I know what you want. You are free, you can go. Just take back my kindness. You're licking like a lollipop. Bas Astral, Ego i Bikini na 29. To byłaby nowość, gdyby notowanie 1999 pojawiło się na antenie trójki 22 maja 2020 roku, tak jak było to zaplanowane. Ale dziś postanowiliśmy przypomnieć Państwu tamte piosenki. Niestety nie da się cofnąć czasu, to wszyscy wiemy, ale to notowanie właśnie dziś, 1999 na antenie trójki po prawie 4 latach od zaplanowanej emisji, dziś 1 maja 2024 roku. Dziękuję za pierwsze listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pan Michał pisze, słychać u Pana emocje w głosie. Ja się przyznam, że emocje wróciły po raz kolejny podczas słuchania reportażu Agnieszki Szwajger. Panie Michale, jakby tu panu odpowiedzieć? No człowiek stara się panować nad emocjami w głosie, ale nie zawsze się to udaje. Zwłaszcza w takich chwilach jak te. 27 minut po 19. Dziękuję państwu pięknie za listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Józef Niewiarowski czeka na państwa telefony. 22 i 7 trójek. Jesteśmy także oczywiście na Facebooku Trójki. I wracamy do zestawienia. To jest piosenka, która wtedy na liście byłaby na pozycji 28. Spadek o 17 i 8 tygodni na liście. Ania Rusowicz, Do lasu.

Właściwie można by ten utwór opatrzyć takim komentarzem. Ta piosenka zawierała lokowanie kilku produktów, prawda? To Bubble Tea, Que Bona Fide, Daria Zawiałow na 27, wtedy 22 maja 2020 roku. Byłby to awans o jedną pozycję. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pan Sebastian pisze, skoro cofamy czas, to za 8 dni mamy ślub. Bardzo proszę pozdrowić moją narzeczoną Martę, która za 8 dni 30 maja 2020 roku zostanie moją żoną. To nic, że trochę wtedy popada, będzie super. I goście wspaniali. Skoro państwo w tę stronę, proszę bardzo, mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Możemy się umówić, że jednak jest 22 maja 2020 roku i historia potoczyła się zupełnie inaczej. Radio jest taką magiczną skrzynką, takim wynalazkiem, że jak się dobrze skupimy i sobie to wyobrazimy, nie, przesadziłem. To nawet w radiu nie jest możliwe. Za 22 minuty godzina 20, 1999 notowanie, bo wtedy wszystko właściwie było policzone i gotowe do nadania na antenie. Na 26. Katrina, Karasi-Rogucki. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejnych zamachów. Ogłaszam stan wyjątkowy, bez gwarantowanej strefy bezpieczeństwa. Katrina, Katrina, jutro się kończy świat. Chciałbym coś wreszcie poczuć, do skóry, do kości, do kosteczek, do ości, do osteczek, do chrząstek. Chciałbym poczuć ciebie. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle. Katrina, Katrina, jutro się kończy świat. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, Katrina.

I sailed like a swan. I sank like a rock. But time is long gone. Past my laughing stock. I can't make the hills. The system is shot. I'm living on pills, for which I thank God. Na 25. miejscu The Hills, Leonard Cohen. To jest notowanie 1999 z 22 maja 2020 roku. Na antenie Trójki właśnie dziś, 1 maja roku 2024. Czuję się świetnie, bardzo się cieszę, że są odważni ludzie i spróbujecie dać radę. Naprawdę. I pamiętajmy wszyscy, proszę Państwa, jeśli kiedykolwiek ktoś to usłyszy, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Dziękuję Państwu pięknie za telefony. No, próbujemy dać radę, no, robimy co możemy. 22 i 7 trójek. Ja czuję się dzisiaj, nie wiem, bo 4 lata młodszy. Dawno tego sygnału nie słyszałem, te 4 długie lata. Na liście przeboju. I teraz mam prawie 50 lat, nie 3-4 lata młodsze. 22 i 7 trójek. Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. A na liście, co tam by było, gdyby było? 5 w dół na 24, 7 tygodni w zestawieniu Champion of the World Coldplay. Still.